Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 5 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pierwszy lot z pomocą humanitarną dotarł do Mianmy. Stany Zjednoczone ostrzegają Rosję w sprawie zawieszenia broni. Sejm przyjął ustawę o obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Pierwszy lot z pomocą humanitarną dotarł do Mianmy, poinformował UNICEF. Tydzień temu kraj ten nawiedziło trzęsienie ziemi. Do Rangunu dostarczono m.in. materiały medyczne i namioty, mówi Jan Bratkowski z polskiego oddziału UNICEF. 80 ton niezbędnego zaopatrzenia dla potrzebujących z obszarów najbardziej dotkniętych kataklizmem. Wszystkie te towary trafią do dzieci i rodzin rozpaczliwie potrzebujących pomocy. Trzęsienie ziemi w środkowej części Mianmy było jednym z najsilniejszych, jakie nawiedziło ten region w ostatnim stuleciu. Kataklizm dotknął 28 milionów ludzi. Zginęły co najmniej 3 tysiące osób. Stany Zjednoczone ostrzegają Rosję w sprawie zawieszenia broni. Sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił w Brukseli, że Waszyngton nie będzie czekał wiecznie na odpowiedź w sprawie zawieszenia broni i zakończenia wojny. Wkrótce powinno być wiadomo, czy Rosja poważnie podchodzi do kwestii pokoju na Ukrainie, mówił szef amerykańskiej dyplomacji. To kwestia tygodni, nie miesięcy. Marco Rubio podkreślił, że Stany Zjednoczone chcą pokoju jak najszybciej i że o gotowości Moskwy świadczyć będą czyny, a nie deklaracje. Jeśli Rosjanie stosują taktykę na opóźnianie, to prezydent nie jest nią zainteresowany. Prezydent Trump nie wpadnie w pułapkę niekończących się negocjacji o negocjacjach. Tak mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Piłka jest teraz po stronie Rosji. O zwiększenie presji na Rosję apelował szef ukraińskiego MSZ-u, który wziął udział w jednej z sesji natowskiej narady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosja tymczasem zaatakowała za pomocą rakiet balistycznych miasto Krzywy Róg w Ukrainie. Zginęło co najmniej 14 osób, wśród nich 6 dzieci. Podwyższenie ceł przez Stany Zjednoczone na towary z Unii Europejskiej skrytykował szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski przyznał, że Europa ma nadwyżkę handlową z USA, ale Ameryka sprzedaje więcej usług. Za każdym razem, jak w Europie oglądamy amerykański film na amerykańskiej platformie Netflix czy Amazon, to część wpływów trafia do Stanów Zjednoczonych. Tak samo, gdy używamy Ubera i paru innych amerykańskich firm. Obszar transatlantycki jest bardzo blisko związany ze sobą gospodarczo. Wspólnota Europejska przygotowuje odpowiedź na amerykańskie cła, ale jak mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen, Unia jest otwarta na negocjacje. Sejm przyjął ustawę o obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Koalicja rządząca była w tej sprawie podzielona, ale lewicy zabrakło głosów do odrzucenia projektu. Lewica protestowała przeciwko obniżce składki z powodu ogromnej dziury w finansach NFZ-u. Posłanka Joanna Wicha podkreśla, że zmniejszenie wydatków na publiczną ochronę zdrowia prowadzi do jej prywatyzacji. Czy państwo uważacie, że każdy obywatel i obywatelka zarabia takie pieniądze jak my tutaj, że stać ich na prywatną ochronę zdrowia? Minister finansów Andrzej Domański z Koalicji Obywatelskiej uspokajał, że NFZ nie straci na obniżce składki. Całość kosztów związanych z tym rozwiązaniem zostanie pokryta przez budżet państwa. Według Trzeciej Drogi niższa składka zdrowotna dla firm oznacza odwrócenie niekorzystnych rozwiązań związanych z Polskim Ładem. Rafał Kasprzyk z Polski 2050 mówił, że przedsiębiorcy nie są odpowiedzialni za problemy w ochronie zdrowia. Nie są winni temu kwiaciarki, szewce, fryzjerzy, dla których właśnie obniżamy te obciążenia. Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało przeciwko ustawie, bo jak powiedział szef klubu Mariusz Błaszczak, nie zamierzało brać odpowiedzialności za, tu cytat, fatalną sytuację finansów publicznych. Michał Makowski, Polskie Radio. Na zmianach w składce zdrowotnej ma skorzystać 2,5 miliona osób prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, wejdzie w życie od stycznia. Baza Marambio na Antarktydzie, należąca do Argentyny, to kolejne wyzwanie dla szybowcowego mistrza Sebastiana Kawy. O swych planach i osiągnięciach opowiadał w Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Jak mówił, Antarktyda jest niepoznanym jeszcze terenem, jeśli chodzi o ten sport. W Argentynie wykonano już przeloty ponad 3000 km. Na Antarktydzie można by było zrobić jeszcze większy przelot, dlatego że mamy do dyspozycji bardzo długi dzień. Jeżeli ktoś dobrze kojarzy z geografii, to na biegunie dzień trwa pół roku. W bazie Marambio tak dobrze nie będzie, ale przynajmniej 4 miesiące jest tak zwanego dnia albo zmierzchu, który jeżeli słońce nie zachodzi zbyt daleko pod horyzont, to dalej możemy to traktować jako dzień w lotnictwie. Wstępnie lot na Antarktydzie planowany jest na wrzesień. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ależ zaczęliśmy mocno, prawda? Dzisiaj to Late Night Poems, czyli idealnie na tę porę nazwa zespołu. I utwór zatytułowany Potrzebuję. To na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa, dobry wieczór. Late Night Poems tworzą obecnie SKB, Piotr Lemańczyk, Marek Konarski, Michał Szkil i Dawid Fortuna. I to właśnie utworem zatytułowanym Potrzebuję zapowiadają płytę Rise and Bloom, która ukaże się 23 maja. Na winylu, rzecz jasna. Takie właśnie są zapowiedzi. I w ogóle, generalnie dziś, kiedy tak patrzę na zestaw płyt, który mam przygotowany na najbliższe minuty, to będzie to chyba wyłącznie nowa muzyka. Tak się dziś nam zapowiada spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. To pierwsze w kwietniu, tuż po naszych 63 urodzinach. No i następny utwór już przygotowany. Fani już pewnie zanotowali sobie w zeszyciku albo notatniku, gdzie tam kto woli, datę 27 czerwca 2025 i zaczęli odkładać pieniążki. Oj, trzeba będzie trochę odłożyć. Rain in the River. Utwór, który zapowiada zestaw Tracks to the Lost Albums, czyli 7 nigdy nie wydanych wcześniej niesłyszanych pełnowymiarowych albumów Bruce'a Springsteena. Ukazuje się to wszystko 27 czerwca nakładem Sony Music, czyli wytwórni, dla której Boss nagrywa od początku swojej kariery. Mówiąc o tym, że czas się przygotować na wydatki, dobrze wiem, o czym mówię. Proszę sobie odnaleźć ceny przewidywane ceny tych zestawów w internecie, bo ja nie odważę się ich wymienić na antenie. Mogą Państwo znaleźć wszystkie szczegóły oczywiście na stronie niezawodnego polskiego fanklubu Bruce'a Springsteena, czyli springsteen.pl. Blood Brothers Poland jak zwykle trzymają rękę na pulsie. Rain in the River to właśnie ta piosenka dziś w audycji mało obiektywnie nam zabrzmiała i pewnie do tego 27 czerwca jeszcze kolejne drzwiczki od tych szafek, gdzie są pochowane te piosenki, Bruce Springsteen będzie nam uchylał. Ale teraz mam dla Państwa wiadomość dobrą i konkretną, bo nie trzeba będzie czekać aż do 27 czerwca, czy czekać zbyt długo, bo wystarczy do najbliższej niedzieli. 6 kwietnia, Sala Ziemi w Poznaniu, dobrze Państwu znana, to będzie miejsce koncertu, na który teraz z radością Państwa zapraszam. A właściwie zaprasza Enter Enea Festival, który w tym roku znów odbędzie się pod patronatem Trójki, z czego się bardzo cieszę. To będzie 15. jubileuszowa edycja festiwalu Enter. A że jest to edycja 15., więc zaczęliśmy świętować już wcześniej, także koncertem Tria Mosger Danielson Fresco, na który również miałem zaszczyt Państwa zaprosić do Sali Ziemi w Poznaniu. Ale do rzeczy. Dziś zapraszam na najbliższą niedzielę, 6 kwietnia, Bójka i część jej światowej trasy, czyli Music World Tour 2025. Jeśli chcą Państwo być na tym koncercie z Trójką, proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Enter Enea Festival prezentuje Bójka w Sali Ziemi w Poznaniu. 6 kwietnia, najbliższa niedziela. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Como era, tú ya lo... Como Era. To bójka, która wystąpi 6 kwietnia, czyli w najbliższą niedzielę w Sali Ziemi w Poznaniu. Zaprasza Państwa na ten koncert Enter Enea Festival. Ja to czynię z przyjemnością. Również mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Czas już na spotkanie i rozmowę z moim dzisiejszym gościem. Gościem audycji Mało Obiektywnie. Thank you. Gość audycji Mało Obiektywnie, Wojciech Jachna. Witam cię w Trójce po dłuższej przerwie. Dobry wieczór. Próbowaliśmy przed wejściem na antenę ustalić, kiedy się ostatnio tutaj widzieliśmy w studiu przy Myśliwieckiej 357. I wyszło nam, że w jakimś 2017-18 roku. Tak, coś koło tego, faktycznie bardzo dawno temu. Twoje płyty kolejne docierały do mnie. Prezentowałem muzykę choćby z albumu Elements 2020 rok. Potem była płyta Earth 2022. No i jest nowy album Ad Astra, który no jest jakimś ciągiem dalszym, kontynuacją tego, co się działo u ciebie wcześniej. Ty tak podchodzisz do swojej twórczości i do muzyki, że to jest taka konsekwentna droga i te płyty kolejne w jakiś sposób dopowiadają, uzupełniają to, co działo się wcześniej. No tak. To znaczy lubię, jeśli skład jest skład, jeśli jest stały, natomiast lubię, jeśli też się coś zmienia i coś się dzieje. W tym przypadku dużo się zmieniło w sekcji rytmicznej, to znaczy pojawił się Rafał Gorzycki, odszedł kontrabasista, tam były takie w ogóle zmiany, roszady, bo odszedł kontrabasista Paweł Urowski, z którym nagrałem dwa albumy, przez moment grał Paweł Antek Olszewski, przepraszam, który wykłada na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. No ale zarówno Antek, jak i Mateusz Krawczyk, perkusista, z którym grałem wiele lat, oni no, przez swoje obowiązki akademickie, przez to, że grają bardzo dużo, no jakoś tak z czasem byli coraz mniej, że tak powiem, dostępni, coraz bardziej byli, że tak powiem, rozrywani. No Bydgoszcz jest takim miastem, gdzie muzycy, jest dużo dobrych muzyków, ale dużo tych dobrych muzyków wyjeżdża z tego miasta, jako że to nie jest metropolia po prostu. Ten wątek właśnie pojawił się ostatnio w mojej rozmowie z Alanem Balcerowskim. Mhm. Rozmawialiśmy o Bydgoszczy, że tak, to jest miasto, które wychowuje pięknie talenty, generuje tych znakomitych tych artystów, ale oni potem z reguły niestety wyjeżdżają z tego miasta, z Bydgoszczy. Znaczy to jest problem, który w ogóle dotyka większość, powiedzmy, miast średnich, tych mniejszych. Mm-hmm. Bydgoszcz ma bardzo dobrą uczelnię muzyczną, natomiast jako miasto nie generuje pewnej, jakby tu powiedzieć, nie wiem jak to nazwać, no pewnej takiej... Pewnych możliwości życiowych dla muzyków. Ogólnie rzecz ujmując. Tak, którzy chcą na przykład się bardziej rozwijać, żyć z muzyki. Ja co prawda się tam osiedliłem, ale ja uczę w szkole muzycznej w Toruniu na kierunku muzycznym, gdzie dojeżdżam, jakby tak troszeczkę funkcjonuję na krawędzi dwóch miast, a ponadto, no umówmy się, ja cały czas właściwie jeżdżę w ogóle po Polsce, więc dla mnie właściwie Bydgoszcz jest tylko takim miejscem zamieszkania, gdzie mam rodzinę, gdzie wychowuję swojego syna, Co prawda już skończył 18 lat, ale ciągle ale to go trzeba niestety wychowywać. To jest proces niekończący się, mam to wrażenie. To jest proces niekończący się. Czasem mam nawet wrażenie, że 18-latka wychowuje się bardziej niż 4-latka. Ale pomińmy ten wątek. W każdym razie tak. Więc tak to właśnie jest z Bydgoszczą. No i tak to właśnie było z sekcją rytmiczną, która się po prostu w pewnym momencie, że tak powiem, za obopólną zgodą, jak to się ładnie mówi, za porozumieniem stron się rozstaliśmy. Pojawił się Rafał Gorzycki, z którym zresztą wielokrotnie miałem wieloletnią wcześniej współpracę, bo graliśmy w zespole Sing Sing Penelope przez wiele lat, prawie przez 10 lat wcześniej graliśmy razem w jednym zespole. To był taki zespół na pograniczu trochę free jazzu, fusion. A potem każdy z nas się, że tak powiem, rozszedł we własną stronę, natomiast Rafał gdzieś tam, myślę, że gdzieś mu jeszcze podskórnie, mimo że dzisiaj zajął się kompozycją. Skończył studia kompozytorskie. Tak, skończył studia kompozytorskie i bardzo poważnie wszedł w tą kompozycję muzyki współczesnej, ale gdzieś mu cały czas pod skórą jakby pulsuje mu ten jazz i zgodził się dołączyć do zespołu i myślę, że wniosło to dużo takiej świeżości, dlatego wszyscy piszą, z czego jestem bardzo rad, że ta płyta no troszeczkę inaczej, że tak powiem, oddycha, no bo wiadomo, że jakby w ogóle bębniarz bardzo dużo robi, który napędza zupełnie inaczej zespół. Także no myślę, że ta płyta troszeczkę inaczej gdzieś tam, że tak powiem, działa w ogóle rytmicznie. Są tutaj też, skoro już przy Rafale jesteśmy, dwie jego kompozycje na tej płycie. Tak, są dwie jego kompozycje. Są to co prawda kompozycje, które on już kiedyś wykorzystywał, ale zagraliśmy je oczywiście, no jako że to jest zespół jazzowy, to zagraliśmy je zupełnie inaczej. No, trudno, żeby jazzmeni zagrali cokolwiek tak samo. Dwa razy. To się nie zdarza. To się nigdy nie wydarza. Więc podeszliśmy do tego materiału tak jak należy i są to zupełnie inne, że tak powiem, zupełnie inny feeling jest w tych kompozycjach. Reszta to są moje kompozycje plus wariacje na temat kompozycji Karola Szymanowskiego. Mam do takich, że tak powiem, wariacji na temat muzyki klasycznej. Do tej pory nigdy tego nie robiłem i zawsze byłem bardzo ostrożny, ale tutaj wyjątkowo jakoś udanie nam się to udało zagrać. I wyszło to bardzo ciekawie, dlatego postanowiłem to włączyć w ogóle w repertuar płyty. Koncert skrzypcowy. Tak, fragment koncertu skrzypcowego. To tak naprawdę wyszło zupełnie przypadkiem, dlatego że ja i Jacek, który jest pianistą i klawiszowcem, uczymy w szkole imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu. I tam była propozycja przygotowania różnego rodzaju utworów Karola Szymanowskiego. I myśmy z Jackiem wzięli się za bary, że tak powiem. No oczywiście nie z całym koncertem skrzypcowym, bo to jest gigantyczny utwór i bardzo trudny w ogóle. Na trąbkę jest chyba awykonalny w ogóle. Jest napisany na skrzypce. A ja w ogóle nie jestem wirtuozem, że tak powiem, a już na pewno nie jestem w stanie zagrać takich rzeczy, które są tam napisane na skrzypce. Ale żona Jacka jest skrzypaczką i grała ten utwór i wybrała nam bardzo ciekawy fragment, na bazie którego jakby zagraliśmy wariację. Zagraliśmy fragment tego koncertu skrzypcowego i na bazie tego fragmentu rozciągnęliśmy całą wariację i myślę, że wyszło to na tyle ciekawie i frapująco, że postanowiłem to włączyć do repertuaru płyty. No zobaczymy. Jest to jakieś, dla mnie jest to nowe doświadczenie. Bardzo się cieszę, że coś takiego udało nam się zrobić. Wymieniłeś kilku członków zespołu, to gwoli ścisłości. Teraz tworzy skład? Oprócz mnie jest to Jacek Cichocki na fortepianie i instrumentach klawiszowych oraz Marek Malinowski na gitarze, tak jak wcześniej. I Rafał Gorzycki na perkusji. Gramy teraz bez basu. Czyli taka formuła, którą już stosowałem wcześniej w zespole Sandia, ale właściwie razem z Grzegorzem i z Albertem Karchem graliśmy w takiej formule. W tam ogóle był bez fortepian, basu. Perkusja i ty i trąbka. Tak. No nie jest to dla mnie jakaś nowa formuła. Ja lubię grać w ten sposób. to nie chodzi o... Nie mam nic personalnego oczywiście ani do basistów, ani do kontrabasistów, bo bardzo lubię grać z kontrabasem, zwłaszcza z kontrabasem. Natomiast był to też jakiś taki po prostu efekt chwili po prostu. Zaczęliśmy grać w czwórkę, zaczęliśmy robić repertuar w czwórkę, zaczęło to po prostu iść w taką stronę trochę mniej rytmiczną, trochę bardziej otwartą. I po prostu tak nagraliśmy ten materiał. Nie wykluczam oczywiście tego, że w przyszłości zagramy z kontrabasem. To są dla mnie takie, że tak powiem, w jazzie jest wszystko dozwolone, wszystko otwarte. Muzyka jest jedna, tak? Muzyka jest jedna. No, to jest najważniejsze. Ad Astra, nowa płyta składu. Jacek Cichocki, Marek Malinowski, Rafał Gorzycki i Wojciech Jachna, który dziś gościł w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo ci, Wojtku, dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Za rozmowę i za tę płytę, która pewnie już nam towarzyszyła i pewnie jeszcze nieraz będzie towarzyszyła w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo dziękuję. Wojciech Jachna. Dziś gościł w audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o najnowszej płycie jego składu, czyli zespołu, który funkcjonuje pod nazwą Wojciech Jachna Skład. Album Ad Astra to najnowsza premiera. Nagrania za nami właśnie tytułowe Ad Astra i także Crazy People. Cała rozmowa z Wojtkiem, oczywiście jak każda poprzednia, do odnalezienia na naszej stronie podcasty polskieradio.pl. No i cała audycja również, Mało Obiektywnie, na trójkowej stronie. Mam nadzieję, wkrótce będą mogli Państwo i także ją tam odnaleźć. Nowości. Dziś o nich mówiłem na początku, że będą nam towarzyszyć. I proszę bardzo, kolejna przed nami, choć piosenka jest znana nam doskonale z wielu wykonań, dziesiątek, jeśli nie nawet setek, bo to klasyk Cole Portera. Every Time We Say Goodbye. Trafi na nową płytę Jeffa Goldbluma and the Mildred Snitzer Orchestra. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me. They allow you to go. There's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer. But how strange the change from major to minor every single time we say goodbye. Goodbye. Czyli do The Best Is Yet To Come dołączyły kolejne utwory. Tamten śpiewała Scarlett Johansson, a tutaj Every Time We Say Goodbye i mamy także drugi, który dziś nam się nie zmieści w audycji, ale już go mamy, już możemy go słuchać. Blue Minor. To Jeff Goldblum and the Mildred Snitter Orchestra. Płyta Still Bloomin' ukaże się 25 kwietnia. I z tego, co zdążyłem się zorientować, to tego 25 kwietnia ukaże się sporo ciekawych jazzowych albumów. A wszystko na to wskazuje, że wtedy będziemy dla Państwa nadawać specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie. Prosto z Wrocławia, z 61. edycji festiwalu Jazz nad Odrą, na który trójka w tym roku wraca ku mojej i mam nadzieję Państwa radości. Przez lata towarzyszyliśmy wrocławskiemu festiwalowi przecież w trójce ze specjalnymi relacjami, audycjami i w tym roku też tak będzie. Od 23 do 27 kwietnia Jazz nad Odrą we Wrocławiu pod patronatem trójki. Następna piosenka też jest Państwu dobrze znana, ale czy w tej wersji już słyszeli Państwo to nagranie? No sprawdźmy. Co to za kwaśna mina, na twarzy uśmiech noś? Pokaż radosny grymas, na twarzy uśmiech noś. Nie smuć, nie grymaś, to nie twój klimat, to nie jest twój styl. Buzia szczęśliwa promiennym śmiechem rozjaśni szare dni. Szeroki uśmiech, zęby odsłonić czas. Smutek ma brzydką minę, to uśmiech zdobi nas. Więc jak słoneczko opromieniaj świat na wskroś. Na twarzy słoneczko.